Yeah. Au! Come on! Yeah. Mm. Viața trece, hai să trăim cât zece. Hello! Hello! Hello. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dar nu e loc chiar deloc să regreți. Și te gândești, ai o viață doar una. Verifici, iar cardul nu-ți va întrece luna. Ai personalitate, n-ai vreme de toate. Mașina e roate și tipul e aur de 14 carate. N-am nevoie decât de o chitară și nu-mi pasă că-mi spun pierde vară. Eu nu genul cu viața amară, deci dați-mi o chitară. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello. S-ar vrea să fie omul perfect, dar ce vor ei n-are niciun efect. Facturile vin în stil domino, e clar, www.bancabanii.ro. Ai o viață doar una, a trecut săptămâna. Oh, e rău și ce dacă e o lume nebună și începe să-mi placă. N-am nevoie decât de o chitară și nu-mi pasă că-mi spun chiar de vară. Eu nu genul cu viață amară, deci dați-mi o chitară. Viața trece, hai să o trăim de 10. Hello. Vrei și tu să încerci, yeah.